بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم إخواني ترى 20 من شهر الله المحرم مواك 1441 كتك درس تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى نليه كسوما تفسير لسورة فاطر وليه بإذن الله تعالى نفكي آية ينانه. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يلي ألي بمبيوى عمل زاك مبايا ناكزيون ننزوري فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala humwacha akapotea amtakaye na humuongoza amtakaye. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, basi nafsi yako isiangamize kwa kuwasikitikia. Inna Allah alimun bima yasna'un, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayajua wanayoyafanya. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayezituma pepo ziyatimue mawingu nasi tukayafikisha kwenye ardhi iliyokufa, tukaifufua ardhi baada ya kufa kwake. Ndiyo kama hivyo utakavyokuwa kufufuliwa. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أفمن زين له أي عمله السيء القبيح زينه له الشيطان وحسنه في عينه يلي أنباي aliyepambiwa amali zake mbovu, amali ovu, sheitan akampambia amali kama zile na kuzifanya akaziona ni nzuri mbele ya macho yake. Faraahu hasana, zile amali zake mbovu yeye akaziona ni nzuri. Sasa huyu aweza kuwa sawa huyu kama hadahu Allah ila siratil mustaqim wad-dinil qawim, aweza kuwa sawa na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuongoza katika njia iliyonyoka na dini iliyo sawa. Fahali yastawi hadha wa hadha, ye hao wawili waweza kuwa sawa kweli? Na bila shaka jawabu itakuwa la. Na hili jambo lipo kwa kila aliyepotea katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Kile kitendo anachokifanya au itikadi anaoitakidi huiona ni nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala asema innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Tizama hawa ambao wamewachukulia mashetani ndio walinzi wao, ndio vipenzi wao, lakini pia wao wadhania kuwa kile walichonacho ni uongofu, pamoja na kuwa kile walichonacho ni shetani ndiye aliyowapambia. Na hivi ndivyo ilivyo kwa yeyote ambaye hatachukua mwongozo wake kutoka katika Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata miongoni mwa Waislamu, maadamu hachukui amal anaoifanya, hachukui ilmu yake na miongozo yake kutoka katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, basi bila shaka ataangukia katika jambo hili. Tizama hao watu wawili. Falawal amila sayyid wa ra'a al-haqqa batila, amefanya amali mbovu ovu, lakini aiona haki kuwa ni batili. Wangapi katika watu ambao wakitizama watu wa haki mpaka na kichwa pia utikisa, akakusikitikia, akakuona umepotea sana, umekosea njia kabisa, na kile alichonacho katika batil akakiona ndiyo haki na kuwa chamkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi katika Mayahudi na Manasara ambao waona kile wanachokifanya ni haki na kile walichokuwa nacho Waislamu ni batil? Na ukija miongoni mwa Waislamu, ni wangapi wanaofanya mambo ambayo hayapo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakaona yale wanaoyafanya wao katika amali mbovu kuwa kile wanachokifanya ndiyo haki, na watu wa haki wakawaona wako katika batil na upotofu. Kwa hivyo waraa alhaqa batila walbatila haqqan, huyu ni wa kwanza. Wathani amila alhasan waraa alhaqa haqqa walbatila batila, na wa pili amefanya amali nzuri, amali njema, akaiona haki ni haki na batil ni batil. Sasa vipi hawa wawili waweza kuwa sawa? Hal yastawiyani mathala, kweli hawa wawili waweza kuwa sawa? Haiwezekani kuwa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha usawa baina ya watu wa haki na watu wa batil, hawawezi kuwa sawa. Huyu amepambiwa na shetani amali yake mbovu akaiona ni njema, na yule afuata muongozo aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, vipi watakuwa sawa? Afanaj'alu almuslimina kalmujrimin ma lakum kayfa tahkumun, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Haiwezekani hawa wawili kuwa sawa, wema na waovu hawezi kuwa sawa. Na hili narejelea tena kuwa wangapi katika watu, hata waabudu wa ng'ombe, yeye aona kile anachokifanya ni kheri. Wayahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, adhania anachokifanya ni jambo la kheri, ni jambo la usawa. Na akamuona yule aliyekuwa katika haki kuwa amepotea. Kwa hili jambo lipo kwa wanadamu, na mtu daima amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amjaalie katika watu wa haki, wanaiona haki ni haki na batil ni batil. Na hili ni kama Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akuelekeza kuwa ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala anayewaongoza anayewataka, na huwaacha wakapotea anaowataka yeye kwa hikma zake na uadilifu wake. Na usawa ni kuwa mu'min amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Muombe Allah hidayah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuongoza. Walakin al-hidayah wal-idlal biyadi Allah ta'ala. Uongofu na upotofu, vyote hivi viwili viko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Allah subhanahu wa ta'ala humwacha akapotea anayemtaka, na humuongoza amtakaye. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, basi nafsi yako isijiangamize kwa kuwasikitikia. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa rahim, alikuwa na huruma, kwa alikuwa kiasi cha kuwa yafikia mpaka kufikia ataka kuiangamiza nafsi yake kwa huruma na masikitiko aliyokuwa nayo kwa hawa watu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwelekeza ya kuwa asijiangamize nafsi yake kwa kuwasikitikia hawa watu. Ay ala dhalin alladhina zuyyina lahum su'u a'malihim, upotofu hawa ambao wamepambiwa amali yao mbovu. Wasaddahumu shaitanu anil haqqi, na shaitani akawazuia kutokamana na kuiona haqqi. Hasarat, asijiangamize kwa masikitiko. Falaysa alayka illa albalagh, huna wewe juu yako isipokuwa ni kufikisha ujumbe. وليس عليك من هداهم شيء, ili jambo haliko katika mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la hidayah halihusiani naye. Hidayatu at-tawfiq, anayemuongoza mtu katika haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hapa ni kumpunguzia uzito Mtume sallallahu alaihi wasallam anaopata katika moyo wake kuwa usijali, juu yako wewe ni kufikisha. Yule atakayefuata ile haki uliyokuja nayo basi ataongoka, na yule atakayeikataa akashikamana na batil, usihuzunike na kusikitika juu yake, kwa sababu jambo la kumuongoza na kumjaalia mtu akaifuata ile haki, hidayatu tawfiq, liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم, لا الله سبحانه وتعالى peke yake ndiye atakayewajazi na kuwalipa waja wake kwa amali zao. Inna Allah alimun bima yasna'un. hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi, ayajua wanaoyafanya. Kwa hapa tupata faida kubwa sana ya kuwa sio kila amal anaoiona mwanadamu mbele ya macho yake kuwa ni haki na ni sawa itakuwa ni sawa, bali ile amal ili iwe sawa ni lazima iwe muongozo wa amal unaoifanya wewe yatokamana na ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na sio kila anayedai kuwa kile anachokifanya ni haki basi itakuwa ni haki kwa sababu yeye akiona ni haki. Firaun awaambia watu wake, qala Firaun ma urikum illa ma ara وما اهديكم الا سبيل الرشاد. اتي فرعون pia awaambia watu wake msiwaongozeni nyinyi isipokuwa katika usawa katika uongofu. اذا قيل ان الغراب نطق بالحق فاين الحق في وجه الغراب. ikisemwa kuwa kunguru ameizungumza haki basi ile haki iko wapi katika sura ya kunguru? Firaun pia na uovu aliokuwa nao na balaa alizokuwa nazo, upotofu mkubwa aliokuwa nao, pia awaambia jamaa zake wama ahdikum illa sabila rashad, aona yale aliyokuwa nayo pia ndio uongofu na aliyokuja nayo Musa alayhi salatu wassalam ni upotofu. Akaonekana Musa ni muovu, eti Firauni ni mwema, awaongoza watu wake katika khiri. Kwa madai hayatoshelezi, kama vile leo watu wa batil wao huwaona watu wa haki wako katika batil, na bali wakang'ang'ania katika mpaka kubadilisha na kuharibu sura ya watu wa haki kwa watu ili waonekane wako katika batil, hata kwa uongo bilbuhtan walkadhib, akamzulia mtu uongo na akazungumza uongo ili mradi watu wamuone yuko katika batil, na kila anachokifanya yeye ni haki. Na hiki kipo sana pia baina ahlul bid'a, watu wa bid'a wanachokifanya ni batil lakini wao wakajiona kile wanachokifanya ni khairi na uongofu. Bali aweza kukwambia akikuona, ah, mimi nakuona ndugu yangu wewe umpotea sana. Kwani hawawaambii wanaopinga uzushi katika dini ya Allah kuwa hawa watu ni wapotofu, wapoteza watu? Mara ngapi tushambie hawa vijana wa siku hizi wapoteza watu kweli kweli, wanaongoza watu ni wale wanaongoza watu katika mambo ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wakaambiwa waongoza watu. Sasa waongozi wa watu mfano ni kama aliyosema yule bwana, idha kana al-ghurabu dalila qaumi, wewe unaje kunguru ndiye mwenye kuongoza watu, atawapeleka kwenye nini? Fala yamurranna bihim illa fi jiyafil kilabi, atawapeleka kwenye mizoga mizoga ya mbwa tu ende wakale uchafu wafile mbali. Ndio mfano wa ahlul bid'a, yani yeye aona awaongoza watu katika haki lakini ukweli wa mambo ni kuwa awapeleka watu katika batil, katika amal ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم asema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, lakini wayahsabuna annahum muhtadun, wadhania kwa ile amali wanaoifanya ambayo hawakuongozwa nao na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni haki. Na watu wa haki wakitizamwa wamwona yule wahabi, kisha mwingine atikisa kichwa, maskini bwana, ah, ampotea kweli kweli, na yameongoka. Afaman zuyina lahu suu amalihi faraahu hasana, shaitani humpambia mwanadamu amali yake mbovu akaiona ni nzuri sana, bali akaiona ile amali yamkaribisha sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mtu wa batil sifa hii anayo, ile amali yake mbovu amepambiwa na shaitan akaiona ni nzuri. Tizama Hudhud alipokuja kumpa habari Suleiman alayhi salatu wassalam ya kile alichokiona Saba Yaman, Suleiman atoa vitisho kwa kile atakachomfanya Hudhud. Hudhud akifika amwambia Suleiman alayhi salatu wassalam, wajituka min Saba'in binaba'in yaqin, na kujilia kutoka Saba kwa habari za yaqini hazina shaka. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Kule nimepata mwanamke awamiliki, ndio mfalme wao, kila anachokihitaji anacho, na ana arshi kubwa, kiti cha enzi kile cha wafalme. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Nimempata yeye na jamaa zake na watu wake na raia wake wakisujudia jua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na shetani akawapambia amali yao. Kwa hiyo wao walikuwa waona kule kusujudia jua na kuliabudu jua ni amali njema, kwa sababu shetani ndivyo alivyowapambia, wakaona kile wanachokifanya ni sawa. Lakini kweli ilikuwa ni sawa wanachokifanya? Sio sawa. Wazayyana lahumu shaitanu a'malahum. Kwa hivi ndivyo ilivyo kwa kila ambaye yuko katika batil. Na tizama Hudhud ameona shirki ikifanywa pale na batil ikifanywa, akawa na ghira, akarudi kwa Suleiman kumshtakia kile kinachofanywa kule, na kuwa shetani amewapambia amali yao kule. Na kuna watu leo wanaojinasibisha na Uislamu ambao waona tauhidi kizungumziwa na ikifundishwa ni upotofu, na kitendo cha kwenda kuabudu makaburi na kuomba maiti wanapokwenda kule, wanapokwenda katika ziara zao wanazoziita ziara bid'iyya wanazozifanya wao, wasema tuzuru makaburi. Jamaa pia mwakataza watu, yako ya kikoani hapa, nenda kazuru. Nani mkataza? Tena uwaombee wale maiti, wahitaji kuombewa dua. Ama hawa si maiti hao? Maiti wako huko, mpaka upande gari uunde safari uende huko. Ama hawa maiti wa hapa hawakukumbushi kitu hao? Ukienda kumpambwa sana pale makaburini. Wazayyana lahumu shaitanu a'malahum. Sasa ikawa ibadatul qubur, mtu aweza kutoka hapa Mombasa akachukua gari mpaka Makinan Road, wenda kufanya nini? Anda kuzuru kaburi. Yani wenda kuzuru kaburi tu, utoke Mombasa mpaka Makinan Road, hukuyaona makaburi yote ya Sargoi ya kikoani? Wenda tu wayapita tu, wayapita makaburi yote yaliko njia mpaka Makinan Road, nenda kufanya zia. Kwa nini? Natoa gari jipya bwana. Sasa kuna mambo mengine kumbe wayafanya. Wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, shaytan amewapambia amali zao mbovu wakaziona ni kheri. Na anayezungumza maneno kama hayo utasikia waona ashaanza kutuingilia. jamaa mashindo na Hudhud, nyinyi hamna akili? Hudhud ndege mdogo ile, Allah subhanahu wa ta'ala khalada dhikr al-Hudhud fi kitabihi kwa sababu ya ghera aliyokuwa nayo juu ya tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna wangapi katika watu ambao zayyana ash-shaytanu a'malahum, zile amali zao shaytan akazipamba vizuri, zayyana lahum ash-shaytan mpaka wakaona kile kitendo wanachokifanya ni khairi. Lakini wallahi lau kama wangekaa chini wakazingatia kwa makini, watakuta kuwa kitendo wanachokifanya ni makosa makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, hidayah iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya kama hizi ukiziona Muislamu, ikiwa Allah amekuongoza, mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hidayah ni yeye peke yake anayoitoa. Yahdi Allahu li nurihi man yasha wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim, ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala anayeongoza watu katika njia ya sawa, wala si yeyote mwingine. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah, na hii ni'ma ukikumbuka, wallahi muombe Allah akupe thabati, sababu kuna wengi katika watu ambao neema kama hii hawana. Allah akakuchagua wewe kuwa Muislamu, baada ya kuwa ni Muislamu tena katika ahli sunnah, wallahi hii ni neema kubwa. Salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakimshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuwajalia wao kuwa ni katika watu wa sunnah. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, ukipata neema ya hidayah mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wameikosa, wengi wenye akili na uwerevu kuliko mimi na wewe, lakini akili zao na uwerevu wao haukuwa peleka wao uwerevu wao katika kuijua haki na kuifuata, sababu hili jambo ni kwa taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna zaidi ya mfano mzuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutoa katika kitabu chake Abu Talib, ambaye alimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akafariki katika hali ya kufur. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, usichezee neema ya hidayah. Allah amekujalia wewe katika ahli sunna, kisha huyo ukisikia tu jizushi limekuja uko chini yake uenda kumsikiliza, na ukionya basi wale kazi yao kuzungumza kila mtu. Hebu nendeni mkasome vitabu vya wanaovioni walioandika kuhusu adhuafa, kwa mfano angalia ni watu elfu ngapi pale wametajwa ndani, hadithi zao ni dhaifu zikipokelewa. Sasa sijaona mimi huku nyuma kuna mwanachuoni anasema sadala, basi listi yote hii leo wazungumza watu wawili sijui watatu watano, vijitu vijipotofu potofu hivi, ukaambiwa huyu mwache usimfuate. Kwa nini bwana? Nitachukua haki tawacha batil, hata Abu Hurairah nitukua ilmu kwa ibilisi. Kwa hivyo Mtume sana amwambia ukimwona ibilisi wewe kaa chini yake tu msikilize, alafu chukua haki wache batil. Wallahu almusta'an. Yani shubuhat kama hizi wahia azitumia mtu akachezea neema ya hidayah ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, tahamaki tu wamkuta yuko na watu wa batil, amevama katika batil. Wallahu almusta'an. Sababu neema ya hidayah aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, patakikana umshukuru Allah na uichunge ile neema isije ikakupotea, kama vile wengi katika watu wal'iyadhu billah wameikosa neema kama hii. Mimi nitasimamia hapa inshallah. Aya inayofuata tutakuja kusoma katika halqa itakayokuja. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.